ser un ermo, és l'home estet que anavis, és dos més que la lepsa, seràs tu ministre de l'Iris, sóc Guilibar. Arret ni s'ha buit, a l'argument de dur com un calor, fins ser un ermo, és l'home estet que anavis, és dos més que la lepsa, seràs tu ministre de l'Iris, sóc Guilibar. Is a guinea bar.